A fő pillére a konferenciánknak a szegénység, így felmerül a kérdés, hogy önök szerint ki számít szegénynek? Parancsolj. Akkor én. Nem tudom, hallható vagyok, mert... Szuper. Köszönöm szépen. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást. Csak annyi kis történelmi lábizetet hadd fűzzek ide, hogy legutoljára 2012-ben voltam ebben a teremben. Akkor ugyanilyen sokan voltak, Pintér Sándorral volt egy vitám. Talán ez kellemesebb és jobb hangulatú lesz. Én igyekezni fogom. Meglátjuk akkor. És hát azért hoztam ezt csak elő, mert talán akik idősebbek emlékeznek rá, vagy emlékezhetnek rá, hogy volt egy Tárca tükör nevű rendezvénysorozat akkor még a Közgazdaságtudományi Egyetemen, és hát az volt az utolsó alkalom, amikor engem ide Pintér Sándorral meghívtak, utána soha többé nem szervezték meg. Úgyhogy remélem, hogy ez nem valami rossz szómen is, nem lesz ennek ilyen jellegű folytatása, de vissza, rátérve a kérdésre, mert nem akarom szétsztorizni itt a ma estét. Én nem vagyok szegénység szakértő, tehát egyelőre még azt meg kell fejtenem magamnak is, hogy pontosan mit keresek itt. De, mert ugye nagyon megtisztelő ez a hatalmas érdeklődés, csak nem tudom, hogy az én tudásom a szegénységről az van-e akkora, hogy ezt az érdeklődést alátámaszza. Nem tudom megfogalmazni, mit értek szegénység alatt, és amennyire én tudom, vagy amennyire én követem, azért erre nincs is egy egységes definíció. Tehát szegénységek vannak szerintem, vagy nem szerintem, a tudomány szerint is, ha jól tudom. Mindenesetre valami olyasmit jelenthet, hogyha definiálni kell az, hogy ki a szegény, vagy mi a szegénység, hogy valamiféle küszöb alattiság, küszöb alatt élő emberre mondjuk, hogy szegény. Ugye elsősorban fizikai vagy anyagi értelemben van ugye objektív szegénység, ezen belül van abszolút relatív, akit érdekelnek ezek a definíciók, ezeket vagy már tudja, vagy utána lehet nézni, hogy pontosan mit jelentenek. Engem sokkal jobban izgat, mivel nem vagyok, ahogy mondtam, ennek a szakértője, nem ez a kutatási területem. Engem sokkal jobban érdekel a szubjektív szegénységnek a kérdése, vagyis az, hogy az a szituáció, amikor valaki a saját élethelyzetét rosszabbnak éli meg, ahhoz képest, mint amit az ő saját helyzetében önmagától, vagy a családjától, vagy a háztartásától elvárnak. És ez azért izgalmas szerintem ma ez a téma, mert egy fogyasztói társadalomban felvetődik a kérdés, hogy nem vagyunk-e mindannyian szubjektív szegények. Tehát nem vagyunk-e mindannyian az alatt, az életszínvonal alatt, mint amit egyébként magunknak elképzelünk. Vagy másképp teszem föl a kérdést, lehet-e bárki gazdag a fogyasztói társadalomban, tehát érezheti azt, hogy ő mindent megkapott. És erre az én válaszom az a, nem tudom mennyire provokatív, de az a válaszom, hogy nem. Tehát a fogyasztói társadalomban minden csoda három napig tart, minden fogyasztási cikké válik, minden terméki áruvá válik, nem csak magukat áruk és a termékek, hanem a kapcsolatok, az emberek, minden. És ilyen értelemben soha nem érezhetünk, vagy nem érzünk elégedettséget. Vagy amikor megszerezzük azt, amire annyira vártunk, és amihez feltételeztük, vagy amihez kapcsoltuk a gazdagságot, akkor igazából pár nap elteltével, vagy valamennyi idő elteltével rájövünk, hogy nem is ettől leszünk boldogok. És hogyha már a szegénységet próbálom definiálni, és nem sikerül, akkor a gazdagságot még kevésbé lehet szerintem. Tehát azt a kérdést is érdemes felvetni, hogy mit jelent a gazdagság. Mert még a szegénységnek vannak ilyen mérőszámai, hogy milyen minimum alatt él valaki, vagy milyen szint alatt él valaki ahhoz, hogy szegénynek számítson, akár relatív, akár abszolút értelemben. Mi a pontosan a gazdagság? Szerintem egy viszonylag normális, stabil egzisztenciától fölfelé a gazdagság már nagyon-nagyon szubjektív. És még a szubjektív szegénység mellett, ami engem kifejezetten érdekel, és hát nyilván úgyis az este során nem akarok nagyon hosszú lenni, belemegyünk a részletekbe, a kulturális szegénység kérdése is érdekel, amin én azt értem, hogy valaki elér egy bizonyos egzisztenciális szintet, de mégsem tud betörni az ahhoz az egzisztenciális szinthez kapcsolódó kulturális terekbe. És ennek talán két oka lehet. Az egyik az, amikor vannak olyan dinasztikus kulturális terek, ahová egyszer nem engedik be az embert, hogyha nem része a dinasztiának. Hiába szerezte meg az elszükséges anyagi hátteret, feltételeket, nem annyira jó a pedigréje. Nincs meg az a születési alaphelyzete, hogy őt abba az adott kulturális térbe vagy kulturális közegbe beengedjék. A másik része az új gazdag, aki meg nem is akar ide betérni. Tehát, hogy ő megszerezte azt a fajta anyagi biztonságot, anyagi gazdagságot akár, ami őt predesztinálná, hogy kulturális értelemben is átvegy azokat a normákat, gesztusokat, amit a gazdagok szoktak, de ő mégis inkább szegény marad kulturálisan. Úgyhogy nekem ezek a kérdéseim voltak, hogy a fogyasztói társadalomban lehet-e bárki nem szegény szubjektív értelemben, illetve akkor még egy kérdés agyvesek, és akkor tényleg befejeztem, hogy szegénynek számít-e az a fiatal, mondjuk Magyarországon, akinek van, aki tud valahol lakni, akinek van pénze szórakozni, akinek van pénze az oktatását fedezni, aki még el is tud menni nyaralni, de soha az életben reménye sincs arról, hogy saját lakása legyen. Tehát, hogy őt szegénynek nevezzük-e. Mert mondjuk nincs olyan családi háttere, nincsenek olyan családi körülmény, hogy a Magyarországon az ingatlan vásárláshoz szükséges milliókat, vagy 10 milliókat letegye az asztal. És az én válaszom az, hogy igen. Tehát ez is egyfajta szegénység, lakhatási szegénység, vagy talán annál több is. Nem definiáltam semmit, de talán föltettem pár kérdést. Hát én úgy gondolom, hogy nagyon mást jelent szegénynek lenni Svédországban, nagyon mást jelent szegénynek lenni Kazahsztánban, és még inkább nagyon mást jelent szegénynek lenni Szudánban. Ez tök mást jelent. Meg lehet, hogy aki gazdag Szudánban, az Kazahsztánban még mindig szegény, és aki gazdag Kazahsztánban, az Svédországban még mindig szegény, és meg lehet, hogy aki szegény Szudánban, az Svédországban értelmezhetetlen. Értelmezhetetlen. Tehát a szegénység az nagyon relatív, és veszélyes is, amikor addig tágítjuk ezt a fogalmat, hogy szegénység, hogy már mindenki, vagy egyre többen érezzék magukat érintve a dologban, mert ezáltal hát fogékonyabbak lesznek erre, és hát a politika az ebben utazik. Legyen, érezze magát minél több ember szegénynek, főleg az ellenzéki politika, érezett magát minél több ember szegénynek, érezze azt, hogy ő rá is vonatkozik az az ígéret. A legutóbb az ilyen nagy jóléti kísérlet, az a 2002-es jóléti rendszerváltás volt a Megyesi Péter előadásában. Érezzék azt minél többen, hogy ők tulajdonképpen szegények. Csak ahogy tágítjuk ennek a fogalomnak a jelentését, hogy szegénység, úgy válunk egyre cinikusabbá. Egyre kevésbé lehet úgymond komolyan venni ezt a dolgot. Mert hogyha addig tágítjuk a jelentését annak, hogy szegénység, hogy már úgy a középosztály is benne van tulajdonképpen, mert tudjuk úgy definiálni, hogy a középosztály beleférjen, akkor mi vonatkozik azokra, akiknek nincs hajlékuk, nincs fedél a fejük fölött, tudod? Elhasználjuk a jelzőt, és nem marad a szánkban szó arra, hogy kifejezzük azt, ami hát amaz a szegénység, amaz a fokú szegénység. Tehát szerintem óvatosan kell tágítani a definícióját ennek, és megkülönböztetnék még két fogalmat, ami fontos. A szegénységet megkülönböztetném a nyomortól. A szegénység az relatív. Az Svédországban, Kazahsztánban, Szudánban egyaránt jelenti önmagát, és ezek között az átmenet, az meg gyakorlatilag értelmezhetetlenné teszi a fogalmat, úgy általában, globálisan. De a nyomornak azért szerintem vannak keretei. Ott azért vannak bizonyos definíciók, bizonyos állapotok, amikkel kapcsolatban komoly pofával nem lehet kijelenteni, hogy az ne lenne nyomor. Akárhol a bolygón. Mondjuk hajléktalanság. Nincs otthonod. Nincs a fejed fölött fedél. Nem tudod, hol hajtod álomra a fejed ma este. Ez nyomor. Bárhol a világon. Fűtetlen házban laksz. Ez persze a Mediterráneumtól délre nem jelent semmit. Legfeljebb annyit, hogy légkondicionálatlan lakásban élsz. De itt, ezen az égtájon nagyon is van jelentése. Itt a teleket, társadalom nyomorban tengődő tagjainak túl kell élniük, túl kell, át kell vészelniük. Nem tudsz háromszor jól lakni egy nap. Nem tudsz háromszor annyit enni, hogy ne éhezz. Ez azért már nyomor. Tehát ez a nyomornak egy jól meghatározható, jól definiálható neme. Nem folyik a meleg víz otthon. Ez nyomor. Ez nyomor. Ez minden körülmények között nyomor. Nincs burkolat az otthonodban. Tehát a döngölt padlón élsz. Ez nyomor. Tehát ez minden bizonnyal az. Na most, akkor ehhez képest pedig van a kis ember, aki létbizonytalanságban él. És ezt hívjuk úgy, hogy a kis ember létbizonytalansága. Ne hozzunk létre egy olyan kategóriát, amivel belekerül a létbizonytalanságban élő kis ember, és ugyanaz a szó, meg ugyanaz a nevezék vonatkozik ő rá, mint arra, aki döngölt padlón él. Vagy arra, akinél nem folyik a meleg víz az otthonában. Hát az azért más. Tehát azért itt szerintem érdemes egy különbséget tenni, és érdemes fogalmilag is megkülönböztetni a kettőt egymástól, mert ha a középosztályt is beleértjük a szegénységbe, akkor valójában annak a következménye soha nem szociális igazságosság lesz, hanem mindig pénz szórás helikopterről. És ezért kell mindig tágítani a szegénység fogalmának a definícióját. Ezért kell egy kategóriába sorolni a középosztály alját a nyomorban tengődőkkel, mert valójában a politika ilyenkor szavazatot vásárol fel. Úgy csinál, mintha szociálisan érzékeny lenne, vagy mintha szembeszállna a nyomorral, de érdekes módon azok a pénzek nem a tényleg rászorulókhoz kerülnek, mert a tényleg rászorulók nincsenek annyian, hogy választást lehessen velük nyerni. Tehát elhitetjük a szociális érzékenység, a szociális önsajnálatban élő középosztállyal, mert minden oka megvan a középosztály aljának, hogy szociálisan sajnálja magát, hiszen tényleg nem fog az életében összegyűjteni egy lakásra, albérletben fog élni egész életében, tényleg létbizonytalanságban él, de könnyen meggyőzhető arról, hogy az tulajdonképpen szegénység. És akkor tulajdonképpen a nyomornak a felszámolása az ő megsegítését is kell, hogy jelentse. És ilyenkor mindig a nyomorban tengődők járnak rosszabbul. Mert nem, valójában nem ő értük zajlik, nem az ő felemelősükért zajlik a szociális ígérgetés, hanem az aktuális választás megnyeréséért, és mindez egy ilyen szociális aggodalomnak, meg egy ilyen vérzőszívű szociális gondoskodásnak az állöltözetébe van öltöztetve. Tehát hívjuk nyomornak a nyomort, és különböztessük meg az egyenlőségre, meg az egyenlősítésre vonatkozó törekvéseket, akár visszamenőleg a 20. századba, illetve a nyomor felszámolására vonatkozó szociális érzékenységet. Mert ez kettő, és nagyon fontos megkülönböztetni ezt a kettőt, én legalábbis úgy gondolom. Az egyenlőség ideája ugye a francia forradalom hármas jelszavának, a szabadság egyenlőség testvériségnek, miből aztán alakult a szabadságból a liberalizmus, a egyenlőségből a szocializmus és a testvériségből a nacionalizmus és a konzervativizmus. Hát ez tulajdonképpen a szocializmusnak, a szocializmus eszményének, mondjam úgy, hogy a francia trikolorból ez a vörös szín. Na most ebből aztán a 20. században a bolsevizmusnak az erőszakos egyenlősítése lett. És nem szűnt meg a nyomor. Vagy legalábbis Észak-Koreáról nem olyan fogalmaink vannak, ugye? Hogy megszűnt volna benne a nyomor. Pedig elvileg erre lett létrehozva ez az ideológia, meg erre lettek létrehozva ezek a rémállamok. Hát különböztessük meg az egyenlőségre való törekvést, ami tulajdonképpen egy totalitárius igényű hatalomátvételnek az ideológiája, különböztessük meg a szociális érzékenységtől, és a határ szerintem ott húzódik, ahol a határ a bolsevizmus és a szociáldemokrácia, vagy a szociáldemokrataság között van. A szociális érzékenység, ilyen értelemben a szociáldemokrataság a nyomor felszámolására vonatkozik. Folyjon a meleg víz. Burkolva legyen a padló. Legyen a fejed fölött egy tető. Tehát legyen mondjuk úgy a lakhatás emberi jog. Legyen fűtés télen a lakásodban. Tudjál enni, és tudjál a gyerekednek enni adni. Ez erre vonatkozik a szociáldemokrataság. Ez az én szememben az egyenlőség eszményének a fényes oldala. A sötét oldala az pedig az egyenlősítés, a máshogy nem géppisztolyjal. És itt ezt fontos megkülönböztetni, és a nyomor felszámolásához egyébként hozzátartozik, mert nem lehet kifelejteni ebből, vagy nem lehet kihagyni ebből az obszén szociális különbségek felszámolására vonatkozó szándékot. Itt már nem a nyomor ellen ágálunk, hanem egyszerűen vannak olyan mértékű, és ez az utóbbi 30 évnek a terméke, olyan mértékű szociális különbségek, amelyek mögött nincsen sok nemzedéknek a munkája, hanem egy nemzedék alatt, egy néhány évtized alatt halmozódik fel akkora tőke, akkora vagyon, ami már a középosztály érzékenységét, mondjuk úgy, hogy az alsó középosztálynak, amelyiknek albérletben kell élnie az élete végéig, nincs kilátása arra, hogy saját tulajdonú ingatlana legyen, jogosan csípi a szemét. És azt gondolom, hogy ez azért, tehát, és itt húzódik az a határ, ami tulajdonképpen az Atlanti-óceán, az amerikai típusú szociális érzéketlenség és az európai típusú szociális érzékenység között. Amerikában az, ami Európában a szociáldemokrataság, a nyomor felszámolására, meg az obszén szociális különbségek valamiféle kiegyenlítésére, nem az egyenlőség kikényszerítésére, hanem a obszén mértékű különbségek valamelyes kiegyenlítésére vonatkozik. Ez Amerikában, ez már bolsevikság. Hát Amerikában a Bernie Sanders az európai társadalmi újraelosztást propagálja, kínálja fel Amerikának, és a riválisai nem is feltétlenül a republikánus pártból, akár a republikánus és a demokrata pártból a riválisai az amerikai állam közgazdaságtanának a hívei azonnal lekomcsízzák. Kapásból lekomcsízzák. Pedig ő annyira komcsi, amennyire Európában bármelyik politikus, vagy bármelyik vezető. Azokat az európai normákat kínálja Amerikának, amelyek Európában még simán kapitalizmus. Csak van egyfajta társadalmi újraelosztás, tulajdonképpen társadalomként, és nem egy kaszinó közönségeként tekint az állampolgárokra, és nem az a feltétlenül az a cél, hogy a GDP-t pörgessük meg, kvázi a kaszinó gazdagodjon, hanem az a cél, hogy hát tulajdonképpen minden játékos a játék közben tulajdonképpen elégedett maradjon, és ezáltal megvalósuljon az úgynevezett közjó. Manapság szerintem a politikusoknak a pofája kell, hogy leszakadja, hogyha ilyeneket mondanak, hogy közjó. Megvalósuljon a közjó, ami tulajdonképpen nem más, mint a konszolidáció. Amerika egyébként azért rohan a polgárháborúba, és Magyarország egyébként nagyon progresszív ebben a vonatkozásban, mert ezek a szociális különbségek feszültséget generálnak a társadalom mély rétegében. Európában azért konszolidáltabbak a társadalmak, mert az államok visszaforgatják a társadalomba a befizetett adót, és ezáltal szélesebb rétegei válnak a társadalomnak a kapitalizmus nyerteseivé. A következő kérdésem ahhoz kapcsolódik, hogy felszámolható-e teljes mértékben a szegénység, vagy az emberi természetből fakad, hogy egy társadalom kitermel magából gazdagokat és szegényeket? Ez egy összetett kérdés szerintem. Szociológiai, politikai, antropológiai, filozófiai, az ember szabad akaratával is kapcsolatos. és szerintem nincs egy olyan határ, ahol meg lehet húzni azt, hogy valaki a szegénységéért kizárólag önmagában felel, és nem feleltethető meg, vagy nem hibáztatható az őt körülvevő környezet. Volt a magyar közéletben azért egy olyan mondat, ami ide kívánkozik, amikor ugye elhangzott az egyik kormánypárti politikus szájáról, hogy mindenki annyit ér, amennyie van, ha jól idézem, a klasszikus. És hát nyilván ez mutatja, hogy van azért egy olyan társadalmi percepció, és ez különösen az uralkodó osztályra jellemző, vagy a domináns osztályra, vagy a felsőbb osztályokra, hogy a maguk egzisztenciális nyugalmából, kényelméből úgy érzékelik a szegénységnek a létezését, mint valamiféle életvezetési hiba. Ami azért következett be, mert az illető nem tanult elég szorgalmasan, nem járt be iskolába, ha bejárt, akkor nem figyelt, utána nem dolgozott szorgalmasan, és a többi, és a többi. Tehát egy lényegében egy saját felelősségre való utalás. De nyilván ez egy nagyon leegyszerűsített kép. Én nem mondom, hogy ebben nem lehet, tehát ennek nincs igazság magva. Tehát nem hiszek abban a néha ilyen neomarxista átitatottsága rendelkező gondolatban, hogy minden szegény az egyben jó is. Tehát, hogy van egy ilyen romantizálása a szegényeknek, hogy aki szegény, az egyben egy jó ember. Tehát ebben a mocskos világban, aki jó ember, az csak szegény lehet, ugye? És a másik pedig a gazdag, az nyilván csak bűnös lehet, és csak valami átkozott gonosztevő. És csak zárójelben jegyzem meg, ha már itt a neomarxistákat szóba hoztam, hogy van a marxizmusnak szerintem egy ilyen állandó várakozása, és ha már szegényekről beszélünk, a szegénységgel kapcsolatban, amit a marxizmus is mindig másképp értékel kortól függően, most éppen ki számít szegénynek, vagy mi számít szegénynek, és mindig az a várakozása van, hogy hát majd ezek a szegények egyszer ráébrednek a helyzetükre, belátják, hogy őket kizsákmányolják, és abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, akkor megtörténik egyúttal a felkelés is. Tehát a szegények egy nagy apokaliptikus felkelést fognak csinálni, és ugye a marxizmus mindig erre vár, csak az a baj, hogy a szegények úgy tűnik, hogy ahhoz nem elég szegények, ahhoz elég túlságosan gazdagok, hogy fölkeljenek, vagy legalábbis a nyugat-európai kapitalizmus, a szociáldemokrata kihívása kénytelen volt valamiféle emberarcúságot belevinni a piacgazdaságba, de hogy ez a fajta attitűd a szegénység felé, ez nyugaton is, meg keleten is megvan. Nálunk, hogy van-e különbség esetleg Magyarországon abban, hogy valaki mennyiben felelős egyénileg a szegénységért, és mennyiben nem, és mennyiben a körülmények, azt gondolom, hogy itt Magyarországon az utóbbi sokkal erősebb, és erre talán vannak különféle mutatók is, amik ezt alátámasztják, akár az esélyegyenlőség kérdésében, akár annak a kérdésében, hogy valaki hová születik, és milyen iskoláztatásban van része, milyen iskolába kerül, az mennyiben határozza meg az ő későbbi karrierjét, élet előmenetelét. És nem tudok most pont konkrét számokat, meg adatokat, de azt tudom, hogy talán Európában az első egy-néhányba tartozunk. Ha nem vagyunk a dobogón, akkor szerintem nem, akkor nagyon tévednék. Tehát úgy talán dobogó közeli helyen, vagy dobogón vagyunk abban, hogyha valaki hátrányos helyzetű régióba születik, akkor onnan nem fog tudni kitörni. Tehát nincs meg az a mobilitási lehetőség, és hogyha ezek az adatok túlságosan nagy számban állnak rendelkezésre, már pedig ezek az adatok rendelkezésre állnak, akkor nyilván fölmerül az a kérdés, hogy ott mindenki, tehát hogy ott valami van a vízben, vagy a levegőben, ami miatt mindenki kerüli az iskolát, vagy nem szeret tanulni, tehát van valamilyen lustaság hormon került a vízbe a csatornán keresztül, de nyilván ez nem igaz, ott valószínűleg a rendszerben van a hiba. Tehát valamiféle szociálpatológia lépett fel. És csak nyilván erről majd szerintem fogunk beszélni, talán lesz ezzel kapcsolatban kérdés, hogy mi a magyarországi helyzet, de most ugye a kérdés az ott, hogy ki mennyiben felelős és tud-e változtatni erre, én azt gondolom, hogy bizonyos határokig mindenki felelős a saját sorsáért, tehát ebben az értelemben én is elfogadom azt, hogy mindenki felelős azért, hogy a saját mozgásterén, amit a születési körülményei, az anyagi helyzete, az iskolázottsága, a régió, ahová született, és ezek a külső körülmények meghatároznak számára, az belakja-e, vagy bejárja-e, vagy feszegeti-e ezeket a határokat. De azért az szerintem közhely meg, meg evidenci, hogyha valakinek van egy 10 kg-os hátizsákja, abból soha nem lesz 100 méteres síkfutásban olimpiai bajnok. Vagy valami olyan embertelen erőfeszítéseket kell tennie, ami tehát lehet, hogy még az is lehet, hogy olimpiai bajnok lesz a 10 kg-os hátizsákkal együtt. De akkor az egy nagyon egyéni, tehát az egy annyira egyéni szituáció, ami egy ilyen nagy csoda, egy egyéni történet. Lehet, hogy Messi, nem tudom, egy 2 kilós bokalánccal is ugyanilyen jó focista lett volna, de ő egy zseni. Társadalmilag viszont nehéz elképzelni azt, hogy egy régió, ahol vagy egy terület, vagy egy család, ahol mindenki 10 kg-os hátizsákkal születik, ott mindenki bejárja ezt az utat. És hogy ne húzzák le azok a körülmények, azok a sorozatos csalódások, amik ezzel a élethelyzettel járnak. George Orwell a 1984 című klasszikusában úgy írja le a forradalmakat, mint a alapvetően három osztályból álló társadalom mozgását, amelyben az uralkodó osztály a csúcson áll, a középosztály ugye középen, és a szegények, a proletárok pedig legalul. A forradalom az úgy zajlik, állítja George Orwell, hogy a középosztály összefog a szegényekkel, a proletárokkal, a nyomorultakkal, akik nem tudják képviselni önmagukat, nem is tudják legyártani a lázadásuk ideológiáját, ők egyszerűen csak éhesek és dühösek, de az ő energiájukat befogja a maga által ácsolt erőművekbe, hogy megdöntse az uralkodó osztály uralmát. Majd a forradalmat követően a konszolidáció az úgy néz ki, hogy a szegényeket a középosztály visszataszítja a társadalom aljára, és ő maga pedig helyet cserél az uralkodó osztállyal. És ami addig volt a középosztály, abból lesz az uralkodó osztály, ami addig volt az uralkodó osztály, abból lesz a középosztály, és a szegények maradnak szegények. Maradnak nyomorultak odalent. A középosztály magát szegénynek és a szegényekkel közösnek, és tulajdonképpen azt állítja, hogy az ugyanaz az osztály, a szegények meg a középosztály, egészen addig, amíg nem győz a forradalom. És abban a pillanatban, hogy győz a forradalom, hirtelen kiderül, hogy mégsem egy osztály, mégsem közös. És abban a pillanatban ilyenek voltak a polgári forradalmak. A burzsoázia azt mondta, hogy legyen egyenlőség. Leverte az arisztokráciát, majd hát nem lett egyenlőség, de lett egy új fajta, egy új típusú egyenlőtlenség. Az egyenlőtlenség már nem születési előjogok mentén volt a társadalomba betonozva, hanem egy mobilisabb, egy átjárhatóbb, egy a meritokrácia szellemében egy a te rád bízva, a te tehetségedre, a te képességeidre, a te szorgalmadra bízva, megnyílt egy csatorna, amin keresztül fel lehetett törni, feltörhettél. Az uralkodó osztály, aki addig arisztokrata volt, az hát leginkább középosztálybeli lett, hiszen az új típusú érvényesülésben, amiben tőkét kell felhalmozni, de nem azért, hogy elköltsd, vagy elköltsd magadra, vagy föléld, vagy dőzsölj benne, hanem hogy puritán módon élj, és visszaforgasd a cégbe. Ezt hívta úgy Marx, hogy bővített újratermelés. De azt hiszem, hogy ezt itt fölösleges magyaráznom. Amikor ezek a folyamatok lezajlanak, akkor egy nagyon veszélyes precedens is születik. A társadalmi ranglétrán az ancien rezsimben a polgári társadalmakat megelőző korban nem lehetett följutni. Születni kellett grófnak, születni kellett hercegnek, a bárói címet lehetett vásárolni egy idő után, de az már egy kapitalista zárvány volt a feudalizmuson belül. Az, hogy te vásárolhatsz magadnak egy bárói címet, az már tulajdonképpen egy kicsi kapitalizmus. A kapitalizmusnak a csírája, már a megjelenése, már a szándéka, már az igyekezete megjelen. De hogy ebben a polgári társadalmak hívei, meg a forradalmárok nemzedéke, meg a francia felvilágosodásnak a nagyjai az igazságtalanságot látták. Te beleszülettél egy jobbácsorba, és nem lehetett belőled polgár. Te beleszülettél egy polgársorba, és nem lehetett belőled arisztokrata. Átjárhatatlanok voltak ezek a társadalmi osztályok, tulajdonképpen kasztrendszer, a mai szóhasználattal élve, az, ami uralkodott. De ezáltal mindenki a neki kiszabott sorsot kellett, hogy leélje. Ebbe az igazságtalanságot látták, és felszámolták. De elszabadult valami életveszélyes. A pszichopaták előtt megnyílt az út, és már nem kellett hozzá semmi, hogy csak az ő féktelen falánkságuk, hatalomvágyuk, törtetésük, gátlástalanságuk, érvényesülési vágyuk, és gyakorlatilag a társadalmi osztályok közötti ranglétrán ezek a pszichopaták akadálytalanul fölszaladtak. Minden ilyen forradalom ezeknek a pszichopatáknak az érvényesülését gyorsítja, segíti. A kommunistáknak a forradalmai, az októberi szocialista forradalom, ahogy hívták, hát néhány év alatt sztálinizmusban kulminált. Hirtelen a leggátlástalanabb, a legpszichopátiásabb, a legerőszakosabb, hirtelen generalissimus lett. Úgyhogy úgy szerelt fel a hadseregbe, hogy generalissimus, tehát nem alezredes, hanem egyből az a generalissimus az, aki a vezérezredesnek parancsol. Az ki lehet törni a szegénységbe. Erre való a forradalom. És ez egy életveszélyes precedens. Nem csak azért, mert most aztán tele van pszichopatákkal a tőzsde, meg tele van pszichopatákkal a politika, meg a parlament, meg minden nagy presztízsű hely, hanem azért, mert a pszichopátia ezáltal az érvényesülés ideológiája lett, és ma már az tulajdonképpen egy sikerrecept. És ezek a trénerek, mint az érvényesülésnek, a sikernek a know-how-ját tanítják, adják elő a pszichopátiát. És ez, mondom, ez életveszélyes, és gyakorlatilag megfosztja a társadalmakat a önrendelkezéstől, mint kvázi kontrolltól, mert a pszichopatáktól nem lehet elvárni azt, hogy képviseljék a társadalmat, ők mindig és csak is saját magukat képviselik. Ami az életveszélyes a polgári társadalmakban, már mint az amerikai típusú kaszinókapitalista, amerikai álom személyiség hamisításán és siker ideológiáján alapuló kapitalizmusnak, hogy ténylegesen irigyli a nyomort. Hogy ténylegesen igényli a nyomort. Itt most félreértés ne essék. Nem arról van szó, hogy azért van nyomor Amerikában. És minél nagyobb a gazdagság, annál nagyobb a szegénység. Menjetek el San Franciscóba, ami hát a szilíciumvölgy székhelye, és elméletileg a legnagyobb tőke ott halmozódik, és tele van hajléktalannal. Hát ahol a legnagyobb a gazdagság, és ahol gyűlik a gazdagság, ott a legnagyobb fokú a szegénység. Nem arról van szó, hogy azért van nyomor, meg hajléktalanság Amerikában, mert Amerika leszarja a szegényeket, nem érdekli azok, aki amennyit dolgozik, és aki amennyit szerez, és aki amekkora vagyont felhalmoz, az annyit is ér, igenis érvényesülni kell, igenis akarni kell, stb. Stb. Ennél rosszabb a helyzet. Arról van szó, hogy kell az a hajléktalan oda, San Franciscóba. Kell. A kapitalizmus óhajtja, hogy legyen. Jobban termeli a GDP-t a kapitalizmus, hogyha az utcán hajléktalanokon kell átlépned. Jobban termeli a GDP-t a kapitalizmus, hogyha ott van a nyomor és folyamatosan fenyeget, mert nem elég a kockacukor a lónak, korbács is kell. És igenis, a kockacukor az amerikai álom, és Hollywood, és a, eleve az egész nyugati part, California, the Golden State, így hívják. Nyilván az aranyláz nyomán, de az az aranya szimbolikus is. Azt az aranyat, azt a kapitalizmusban a magad kreativitása által nyered el, és hát különös módon ez a Kalifornia, ahol az aranyláz zajlott, és amit ostromoltak a telepesek, ez a Kalifornia lett a tudatiparnak a központja. Valójában az emberi tudat kiaknázása lett az, amitől a Kalifornia ténylegesen a The Golden State, nem a földben rejlő arany. És hát ennek a régi nemzedéke az Hollywoodban, az új nemzedéke meg a Szilíciumvölgyben és San Franciscóban székel. Dehogy minden esetre szó sincs arról, hogy a nyomor és a szegénység az rosszat tenne a kapitalizmusnak, az államrezonnak tesz rosszat. A társadalom közösségi élményének tesz rosszat. De aki a társadalomra úgy akar tekinteni, mint egy táncversenyre, aki látta a Lovakat lelövik ugye című filmet, ami tulajdonképpen a kaszinókapitalizmusnak egy ilyen nagyon kemény szimbolizmusa, vagy úgy mondom, hogy egy allegóriája a cselekmény, az úgy tekint a társadalomra, mint egy kiszavazó sóra. Senki sincs benne igazából biztonságban, vannak a királyok, akik királykodnak, mint én, Alekosz, meg vannak a nyomorultak, akiket hazaküldünk, azok meg mehetnek. És a hazaküldünk az azt jelenti, hogy rohadj meg, de látványosan, mert szeretnénk visszarettenni. Szeretnénk 16 órára 18 órát húzni, hogyha ledolgozott órák számáról van szó, aztán arra 20-at. És nem biztos, hogy fog menni, hogyha nem látom, ahogy kirohad a szádból a fogad. Hogyha nem látom, ahogyan hulladék módjára pusztulsz az utcán. Arról van szó, hogy a kapitalizmusnak vannak bizonyos externáliái. A gazdaságban is vannak bizonyos externáliái. Az externália azt jelenti, hogy azok a körülmények, amelyeket a kapitalizmus kiszervez és átterhel a társadalmakra. Tehát a vegyi kombinát legyártja a műanyagot, de a szennyvizet azt meg belengedi az öbölbe. Az öbölben kipusztulnak a halak, azokat a halakat aztán azt fölborul az ökoszisztéma, abból az ivóvíz megmérgeződik, stb., amiket aztán nem az a cég fog helyreállítani, hanem majd a társadalom. Ezt hívjuk úgy, hogy externália. Most az a helyzet, hogy nem csak a szennyvíz az externália, hanem a kapitalizmusnak vannak emberi externáliái. Ez a hajléktalanság. Nem én nevezem hulladéknak a hajléktalan embert. Ők tekintenek rá úgy, és ők szórják ki úgy az utcára, mint a hulladékot. És ők ténylegesen a kapitalizmus emberi hulladékai. Na most senki ne gondolja azt, hogy a szeméttelepektől nem pörög jól a GDP. Az gazdasági kiesést okozna, a gazdagok kevésbé lennének gazdagok, és a társadalmi olló kevésbé lenne széles, és a társadalmi különbségek kevésbé lennének obszcén mértékűek, hogyha a szeméttelep nem létezne, mert azt a hulladékot azt újrahasznosítanák. Kevésbé pörögne a kapitalizmus, és kevésbé lennének a gazdagok gazdagok, és kevésbé és kisebb lenne a különbség a nagyon gazdagok meg a nagyon szegények között, hogyha nem lenne hajléktalanság. Ez a nagyon gazdagoknak nem érdekük, és nem is lesz az. A rossz hír pedig az, hogy a forradalom ebből a szegényeknek, a tényleg szegényeknek, a nyomorban élőknek semmi jót nem fog hozni. Csak addig kellenek, ameddig az ő felhajtó erejük a középosztályt a csúcsokra repíti. És kikapcsolt közben a mikrofon. Szóval, a viselkedés gazdaság szerint a szegények már születésükkor kezdve hátrányból indulnak a gazdagokhoz képest. Pár példát említve, ilyen az oktatás, a fizikai és a szellemi környezet, megfelelő tápláltság és kapcsolati tőke hiánya. Mit gondolnak, az államnak feladata ezen esélyek kiegyenlítése, és ezt Magyarországon miképpen lehetne megtenni? Mielőtt megpróbálnék válaszolni, én is reagálok itt a Robinak az előző, az amerikai kapitalizmust leíró gondolataira. Kicsit árnyalnám, vagy legalábbis én nem látom ennyire, tehát a dramaturgiát én nem látom mennyire. Tehát ugye úgy fogalmaztál, Robi, hogy a nyomor az szüksége a kapitalizmusnak, és hogy lényegében ez a korbács, és a nyomor az, amit kicsit úgy megmutat a kapitalizmus, mint egy lehetséges pokolt, ahová kerülhetsz, hogyha nem igyekszel annyira, amennyire kellene. És azt mutatod, hogy nem arról van szó, hogy az amerikaiak leszarják a szegényeket, hanem egyszerűen erre szüksége van a rendszerre. Én nem tudom, hogy ez jobb-e vagy rosszabb, amit én gondolok, szerintem leszarják. Tehát nem fontos, nem számít a számukra. Tehát hogy szerintem az amerikai álom nem azzal motivál, hogy ami ugye egy földi mennyország ígérete. Tehát, hogy az amerikai álom az bár az amerikai társadalomnak egyébként egy nagyon erős vallásos ilyen protestáns gyökerei vannak, de azért mégiscsak az evilági mennyországnak a megtestesülése, legalábbis az én számomra az amerikai álom, amikor megteremted azt a földön, amit korábban a középkorban a mennyben ígértek. És ez az álom, ez szerintem olyan mértékben találja zsigerbe az embert, és olyan mértékben hódította meg az elmúlt pár évtized alatt az egész világot lényegében, hogy ma már ez az uralkodó attitűd, ez az uralkodó létszemlélet az egész világon. Tehát most már, amikor Oroszország lerohanja Ukrajnát, nem akarom ezt a kérdést ide, azért ne, hogy baj legyen. De most csönd, én beszélek. Szóval amikor zajlanak ezek a konfliktusok a világban, akkor azt szerintem már nem eszmeiségeknek a harca, hanem már ennek a fogyasztói világnak, ennek az amerikai álomnak a fenntartásáért, még nagyobb szinten való működtetésért való geopolitikai játszma. És talán Byung-Chul Han fogalmaz, hogy arról, hogy már egy ilyen önkizsákmányoló társadalom vagyunk. Tehát már nincs szükség arra, hogy téged a kapitalizmus így fölmutassa, mint a kisgyereknek a kókót, a szülő, hogy ha nem viselkedsz jól, akkor jön a kókó és elvisz. És úgy van ez a hajléktalan, ő a fogyasztói társadalom kókója, hanem egyszerűen már belsővé tettük, internalizáltuk az amerikai álmot, és ez olyan motivációt fejt ki ránk, hogy nincs szükségünk arra, hogy bennünket a nyomorban élők fogsora, meg a nyomorban élők szaga, meg a nyomorban élők helyzete elrettentsen. Őket ilyen externáliaként észleljük persze, de átlépünk fölöttük, nem leszarjuk. Tehát, hogy igazából szerintem, én nem tudom, hogy ez mekkora különbség, így meg mennyivel jobb, azt tényleg nem tudom, nem biztos, hogy ennyit így szerettem volna magam kis árnyalataként hozzátenni. És hogy az volt a kérdés, hogy a születéskori helyzet az mennyiben befolyásolja a szegénységet, és hogy Magyarországon mit lehet érte tenni, hát nyilván nagyon befolyásolja. Az a család, hogyha valaki, ezek megint evidenciák, hogy ki milyen családba születik, milyen családi normákat, családi mintákat lát maga körül, milyen szociokulturális vagy csoportközegben kell neki érvényesülnie, ott mennyire tolerálják azt esetleg, hogyha más életpályamodellekre vágyik. Az adott régió, ahol született, ott milyen lehetőségek vannak a társadalmi mobilitásban fölfelé elindulni, ezek nagyon meghatározzák az embernek a lehetőségei. Sőt, hogy tovább megyek, már születés előtt eldől sok esetben, sok gyermeknek sajnos a sorsa. Tehát már a prenatális időszakban eldőlhet valakinek a sorsa. mondjuk az édesanyja családi helyzete megromlik, és az édesanyja által átélt stressz, vagy az által elfogyasztott alkohol, vagy a dohányzás már, ami mondjuk egy kritikus szituációban az édesanyját a hatalmába keríti, az már meghatározhatja biológiailag és sok szempontból kulturálisan is az adott személynek az életét, és lényegében bele merevítheti, bele csontosíthatja a szegénységbe. És hogyha valaki beleszületik egy ilyen világba, akkor szerencsére nem ilyen világba születtem. Tehát, hogy én egyik középosztályi családból jövök. Nem tudom, tehát amikről most én itt beszélek, azok az én szempontomból egy ilyen elképzelt világnak a modellezései. Hál' Isten, nem kellett átélnem ezeket. Próbálom persze nyilván a lehető legnagyobb empátiával, meg nyitottsággal megérteni, hogy mi zajlik, de talán nem tudom, és nem tudhatja az, aki nem éli át ezeket a szituációkat. De amit ugye látunk, az, hogy valami egészen kinkeserves dolog lehet az embernek beleszületni ebbe a közegbe. Tehát, hogy én azt látom, hogy három széles út nyílik ilyenkor. A keskeny út nyilván az a keserves kitörés ebből a szituációból, hogy minden ott ellenére az ember lép egy vagy két szintet, vagy amennyit lehet, annyi tercilista társadalmi ranglétrán, vagy decilist. De a három széles út az egyik a beletörődés. Lényegében elfogadom azt, hogy ebbe a helyzetbe születtem, ezen változtatni csak olyan erőfeszítések árán tudok, amire nem vagyok képes, és belenyugszom, leélem az életemet, megismétlem az elődeimnek az életét. Mert nyilván ez hajlamosítja az embert a depresszióra, hogyha egy ilyet kell átélnie. A másik széles út az a kriminalizálódás, tehát azt mondom, hogy az a világ, amelyben én beleszülettem, az nekem nem ad lehetőséget. Azok a keretek, amelyek számomra föl vannak állítva, nem adnak lehetőséget a kitörésre, ezért ezeket a kereteket széttöröm. És azokat a társadalmi normákat vagy szabályokat áthágom, és ezeknek a megtételével jutok előre. És hát a harmadik az pedig az önpusztítás, a drog, az alkohol, amikor meg azt mondom, hogy nem is törődök bele, nem is próbálok ebből kitörni a kriminalizáció útján, hanem egyszerűen elpusztítom magam. És én azt látom, hogy Magyarországon ez a három út egymástól függetlenül és egymással összefüggve is sajnos létezik. És hogy hogyan tud ez az állam ezzel az egésszel mit kezdeni, tehát azzal a szituációval, amikor tömegesen születnek bele és termelik újra a szegénységet emberek, azok kapcsolatban én három dolgot írtam föl magamnak. Az egyik az a depolitizálás. Itt a Robi hosszasan beszélt arról, hogy a politika milyen képmutatóan viszonyul sokszor a szegénységhez, és hogy sokszor érzékelem azt, hogy miközben a szegénység felszámolása politikailag hasznos lenne, hát kevesebb szociális transfert kell utalnom. Ha ugye felszámolom a szegénységet, akkor azt ezek az emberek dolgozni fognak, több adóbevételhez jutok. Dinamikusabb gazdaság lesz, nagyobb belső fogyasztás, tehát szinte felsorolhatatlan előnnyel jár a politika számára a szegénység felszámolása, még akár szavazatokat is hozhat, de mi van akkor, hogyha a szegénység fenntartása a politika számára ilyen erőfeszítések nélkül hozza a szavazatot. Tehát a szegénység felszámolása nagyobb politikai erőfeszítést igényel, mint a szegénység fenntartása, és kisebb haszonnal jár. És szerintem ez egy súlyos probléma, és egy súlyos kérdés, hogy lehet-e érdeke, és ez költői persze ez a kérdés, lehet-e érdeke egy kormánynak és egy államnak, vagy egy politikai elitnek a szegénység fenntartása? Nyilván az a válaszom, hogy igen. Ebből kifolyólag az első dolog, hogy depolitizálni kéne szerintem nagyon a szegénységgel kapcsolatos vitákat, már amennyire persze lehet. Itt van egy konkrét példám, Hajdúdorogon van talán az, hogy csináltak az önkormányzat egy ilyen teljesen egy nagy koalíciója létre a Hajdúdorogi önkormányzat, ebből láttam egy ilyen kis riportot, hogy az összes helyi párt összefogott és elkezdtek felvásárolni ingatlanokat, sok esetben ezekből elköltöztek, talán valami kis bevétele is volt iparűzési adóból az önkormányzatnak, és minden párt közösen részt vett egy lakhatási programnak a kimunkálásában, és viszonylag jó áron jutatnak lakáshoz szegényebb, és normális lakáshoz szegényebb családokat, de ez azt kell, hogy depolitizálódott, vagy politika fölöttivé vált az adott kérdés. Ha nem válik azzá, akkor mindig lesz, aki rálicitál. Mindig lesz, aki ezt fölhasználja az éppen regnáló helyi vagy országos politikai vezetés ellen, és olyan elvárásokat fogalmaz meg, amit lehet, hogy nem is lehet teljesíteni. A másik dolog, az attitűdváltozás. Nyilván mindannyian nagyon szociálisan érzékenyek vagyunk, amikor beszélünk arról, hogy mi mennyire szociálisan érzékenyek vagyunk. De kérdése az, és ez megint egy költőkérdés, hogy tényleg ennyire szociálisan érzékenyek vagyunk-e, és ebben már én nem vagyok biztos, hogy, valóban ez a szociális érzékenység ez része a magyar társadalomnak. Van bennünk olyan szolidaritás, olyan koordinációs igény, olyan, most lehet, hogy itt nagyon távol megyek, olyan nemzettudat, amelyik azt mondja, hogy az ebben az országban élő embereknek mindenkinek a legjavát kell akarni. Szerintem, hogyha megnézzük egyébként erre készültem egy pár adattal is, akkor azt hagyd mondjam már el, a relatív szegénységi küszöb az elmúlt évben, vagy a 2021-22 között, ebben nem vagyok biztos, 12,6%-ról 12,2%-ra csökkent. Tehát, hogy elnézést, hogy mosolyok, mert nem nevetséges egyáltalán, csak hogy igazából ebből ugye az volt, hogy csökkent a relatív szegénység, hát ez egy olyan ellenyésző csökkenés, hogy ezt igazából ki sem lehet mutatni. De, és amiért idehoztam ezt, van egy olyan mérőszám, ami az uniós relatív szegénységi küszöbhöz méri az adott országok saját nemzeti szegénységi küszöbét. Tehát, hogy az, ami az adott országban szegénységi küszöb alattinak számít, az mennyire számít a szegénységi küszöb alattinak az Európai Unióban, illetve, hogy azok, akik esetleg a szegénységi küszöb alatt vannak, azok az Európai Unióban is fölötte vannak az szegénységi küszöbnek. És akkor itt jön egy megdöbbentő szám, és ugye Rubi mondta, hogy nem szabad a szegénységet kiszélesíteni, mert az rossz dolgokhoz vezet, de az uniós relatív szegénységi küszöb alatt él a magyar társadalom 78%-a. Tehát azért ez brutális, ami azt jelenti, hogy a magyar társadalom több mint háromnegyede az uniós relatív szegénységi küszöb alatt él. Egyébként európai szinten a szerbek és a románok vannak még nálunk rosszabb, az Európai Unión rosszabb állapotban, az Európai Unión belül nyilván kizárólag a románok. És én felírtam, megnéztem azt, hogy a többi helyen mi a, tehát hogy a többi sorstárs kelet-közép-európai vagy kelet-európai országban mi a helyzet. Bulgária egy picivel jobb, de még ebbe a csomagba tartozik, tehát a román, szerb, bolgár, magyar négy, ez ami nem a V4 van már itt, hanem ez a B4, ez a Balkán 4. És a szlovákoknál, ami nálunk 78 volt, az a szlovákoknál 53%, a lengyeleknél 39%, a cseheknél pedig 21%. És egyébként azt is megnéztem, hogy ez viszonylag az elmúlt 15 évben stabilan így volt sajnos nálunk, tehát hogy nem sikerült nekünk az Európai Unióban, vagy az Európai Unióhoz ezügyben felzárkózni. És akkor fölmerül a kérdés, hogy mi az oka annak, ami bennünket közelebb visz ebben a kérdésben a bolgárokhoz, a románokhoz és a szerbekhez, és eltávolít bennünket azoktól, akikkel 1989-90-ben együtt indultunk, úgymond, a csehektől, a lengyelektől és a szlovákoktól. Mi ez? És igazából nem tudom erre a választ, én is csak találgatok, de hát azt hiszem, hogy nem lehet. Tehát a gazdasági klíma, a történelmi örökség sok szempontból hasonló. Tehát, hogy valami olyan társadalmi és politikai oka lehet, amit nem tudok függetleníteni a NER-től, és nem tudok függetleníteni akár a NER előtti kormányoktól, és nem tudom függetleníteni a magyar társadalom szolidaritás hiányától. Tehát azt állítom, nem tudom, hogy ez igaz, ez egy érdekes vita lehet, hogy a magyar társadalom szolidaritás tekintetében, tehát nem lesüllyedtünk a Balkán szintjére, a Balkán jött föl a mi szintünkre, és akikkel mi egy szinten voltunk, azok meg megugrottak. Tehát mi ott maradtunk, ahová a Balkán följött. És én ezt nem tudom másképpen értelmezni, mint hogy van valami súlyos társadalmi patológia a magyar társadalomban. És akkor visszacsatolok oda, ahonnan elindultam, hogy egy attitűdváltozás kellene a szegénységhez és a szegény emberekhez, és ebben én nagyon sok képmutatóságot érzek. Most láttam tegnap egy videót, nem szeretek személyeskedni, de egy videót, ahol egy fiatal ember, aki egy nagyon sikeres vállalkozást működtet, panaszkodott, hogy ellopták a boltjából a 4,5 milliós Louis Vuitton Air nem tudom micsodát, és föl is rakta videóra, és hát kéri, hogy 300 000 forint értékben, aki fölismeri a tettest, az nyomra vezetői díjat kap ezért 300 000 forintot, mert az mégis egy 4,5 milliós cipő tűnt el. És akkor rámentem ennek a fiatal embernek az Insta oldalára, hogy ki ő? és hát ő karácsonykor jótékonykodott. Karácsonykor két hajléktalannak egy Air Jordan cipőt adott át, és maga a történet tragikomikus, de van egy ilyen nagyon megható része, hogy amikor mondja a hajléktalannak, hogy itt a cipő, szegényet, fogalma nem volt arról, hogy ő mit vesz át, és emlékszik, hogy a környezetének sem, mert hogy halálra is verték volna szegényt, hogy megtudják, hogy egy 150 ezer forintos cipőben fog kéregetni, és a hajléktalan elsírta magát, amikor ezt a cipőt megkapta, és én azon kezdtem gondolkodni, hogy nyilván nem azért sírt el, mert mindig is ez volt a vágya, hogy egy Air Jordan cipőt kapjon. Tényleg nem, Istenem, sem akarom elviccelni, mert tényleg egy tragikomikus a téma, nem tudja az ember, hogy sírjon vagy nevesen, ő éppen sírt, de hogy maga azért, és azért hoztam ide ezt a történetet, mert azért sírt ez az ember, mert emberszámba vették. Tehát valószínűleg ott egy kevésbé luxusmárkát képviselő cipő is elég lett volna, egyszerűen az emberi gesztus maga elég volt. És a harmadik dolog a depolitizálás, meg az attitűdváltozás helyett, az pedig a célok és a modelleknek az életpálya modell, ezt utálom ezt a szót, mert nagyon elhasznált a politika, de hogy annak a tudata egy társadalomban, hogy meg tudom csinálni, és most ne erre az amerikai ilyen bullshitre gondoljatok, hogy gondoljanak, amit így sugároz felénk sokszor a reklám, meg a média, hanem arra, hogy egy olyan társadalmi közeg, ahol tudom azt, hogy én erőfeszítést teszek, akkor annak meg lesz az eredménye. Akkor az hasznosulni fog. És az én tapasztalatom nem az, és nem csak az én személyes tapasztalatom, úgy általában nem az a magyar ember tapasztalata, azt hiszem, hogy a befektetett erőfeszítések azok megtérülnek. És ez szerintem nem csak a szegényekre, hanem úgy általában a magyar társadalomra igaz, de a szegényekre meg különösen. Hát itt ezzel azt értem, hogy megéri-e a szegénység ellen nekem erőfeszítéseket tennem. És ugye ez a magán része, de az államnak itt jön be a felelőssége, hogy az állam tud-e teremteni olyan utakat, és olyan modelleket, és olyan lehetőségeket, ahol én azt fogom hinni, és azt fogom érezni, hogy igen, ezt az erőfeszítést érdemes megtennem, olyan példákat látok magam körül, és vannak ilyen példák, csak én azt tapasztalom ezeknél a példák, amit a médiában így megmutatunk, és akkor így elérzékenyülünk, hogy a Robika, aki 9 testvére volt, és aztán már a 8 testvére börtönbe vendve, Robika megcsinálta, és kitört, és lediplomázott, és most Amerikában hívják egyetemi előadásokra. Tehát vannak ilyen történetek, csak ezeket azt érzem, hogy ezeket így önmagunk lelkének balzsamozására használjuk. És nincs mögöttük egy igazi élet. Ezek olyan kivételek, amik ellene mennek a valódi tendenciáknak. Tehát én nagyon elkeserítőnek tartom a magyar helyzetet ez ügyben, és az záró mondatom az, hogy ez mindaddig így is lesz, amíg a politikának megéri a szegénységet fenntartani. Hát addig jó, amíg az új V4-et, mi most ugye említetted, hogy a B4, a Balkán 4, még így hívjuk, és nem úgy, hogy Kis Antant. Nem? Azt mondják, hogy a történelem nem ismétli önmagát, kivéve ott, ahol megállt az idő. Ott egy végtelen loopban van a társadalom, és újra meg újra minden nemzedéknek kijár tök ugyanaz. Ami meg a Louis Vuitton cipőt illeti, nem kell irigykedni a sikeres emberekre. Drága az a cipő, mi nem ennyit költünk cipőre, Gábor, nem vagyunk annyira sikeresek, mert nem szeretünk annyira dolgozni. A kapitalizmus az már pedig ilyen, hogy aki törekszik, az érvényesül és sikeressé válik. Kell tudni érvényesülni a kapitalizmusban, kell tudni gázt szerelni, kell tudni szomszédban lakni. Ez egy kapitalizmus, tehát nem akármilyen szomszédban, hanem a megfelelő szomszédban. Ez sem mindegy, ez egy kapitalizmus. Hercegnővel összejönni. Vagy gázszerelővel. Ami a társadalmat illeti, hogy szolidaritás hiányos a társadalom, fogalmazott a Gábor az imént. Van ilyen, hogy magyar társadalom? Tényleg van? Ez egy szolidaritás hiányos társadalom? Nem arról van szó, hogy most éppen amikor azt mondjuk, hogy a társadalom szolidaritás hiányos, éppen hízelgünk neki? Azzal, hogy ő társadalom? Biztos az? Nem arról van szó, hogy ez egy sokaság. Komcsik úgy hívták, hogy lakosság. Az elég pontos volt. Lakosság, hisz laknak. A társadalom, hát a társadalomban benne van az előtag, kvázi, hogy társ. Társ. Egy kiszavazó sóban. Társ. Hát az első adódó alkalommal gáncsolom el, amint csak nem néz hátra. Hát ez egy társadalom. Itt is arról van szó, hogy a szolidaritás hiánynak szerintem van egy alsó küszöbe. És a beesik az alá, már nem társadalom. Az egy tömeg. Ez egy fogyasztók tömege. Nem magyarok, de nem is Sándorok, vagy Kovácsok, vagy Békásmegyeriek. Mert a Békásmegyeri az a lokálpatrióta. Nem Békásmegyeriek. Mivel azonosak? A fogyasztói kosarukkal azonosak. A saját fogyasztásukkal, a saját fogyasztói preferenciáikkal azonosak. Egymással. Amennyiben esetileg egybeesik. Vagy a Louis Vuitton mentén, vagy a Fidesz mentén az ő fogyasztói kosaruk, akkor hát társutasok egymással egy ügyben. Mondjuk a Louis Vuitton cipő ügyében. Mondjuk. Az is kérdés, hogy mert úgy vetette fel az imént a Gábor, hogy az államnak tulajdonképpen hasznos lenne a közjó, megint egy olyan kifejezést használtam, hogy borzasztó, hogy a közjó, hogy a társadalmi igazságosság, az tulajdonképpen jó lenne, az tulajdonképpen közhasznot hajtana. De mi van akkor, hogyha az állam nem azonosítja magát a közzel? Hát ha nem pusztán arról van szó, amit a Gábor mondott, hogy szegénységben tartani egy társadalmat jobban megéri, mint fölemelni egy társadalmat, főleg, hogyha az egy tömeg, amelyiknek a emlékezete az a garnélaráké, tehát nagyjából arra fog emlékezni, hogy fölkeltem reggel. Most tegyünk jót egy ilyennel? Hát nem fog emlékezni az arcomra, hogy felidézze, hogy én tettem a jót. Ezért nem tesz senki egyet, az elit itt nem törődik a társadalommal, hát simán lehet, hogy ő tesz valami jót a társadalomért, aztán az a jó beérik, mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva, és majd a rohadék másik politikus majd learatja. Hát még csak az kéne. Hát arról van szó, hogy az állam nem azonos. Az állam nem azonos az állammal sem, csak vagy úgymond nem azonos a közzel, még magával az állammal sem. Tehát Orbán Viktor nem azonos olyan értelemben a magyar állammal, hogy annak az érdeke lenne, hogy a magyar állam az jól, vagy közelégedettségre jogosítóan működjön. Ő a offshore számlájával azonos. Az oligarcháival azonos. Ő a saját kurzusával, a kurzusának a hűbéreseivel azonos. Ő értük felelős. Hát Orbán Viktor, nyilván azt mindenki érzi, hogy Orbán Viktor felelősebb Bencsik Andrásért, mint értem. Ez azért gondolom, hogy átjön. Most ugyanilyen módon ő felelősebb a maga politikai osztályáért, meg a maga kulturális kurzusáért, mint azért, hogy valaki magyar. Hát most ezt kenje a hajára Orbán Viktor, hogy magyar vagy? Hát ennél valamivel többet várunk. Nem akarom megkerülni a kérdést. Felelőse a szegény a szegénységéért? Hát igen, tulajdonképpen felelős. Mondjuk, hogy 10%-ig. Mondjuk 10%-ig felelős. Hát a 10% az azt jelenti, hogy ha ő minden emberileg elképzelhető erőt összegyűjt magában és kifejt annak érdekében, hogy föltörjön, akkor 10 esetből egyszer föltör. Tehát van rá példa. Tehát tudjuk, hogy van rá példa. Tehát van olyan, aki nagyon rossz körülmények közé születik, nyomorba születik, de nagyon akarja a dolgot, jók a képességei hozzá, szerencséje van, és föltör. Szokták, azzal is szokták ideologizálni a versenyt, meg a Lázár Jánosi értelemben vett amerikai kapitalizmust, hogy Bill Gates is liftes fiú volt az IBM-nél, aztán belőle lett Bill Gates. És nem volt lusta megnyomni a gombot a liftben, hanem mellózott keményen, majd Bill Gates lett. De vajon, és itt általában megáll az érvelés, tehát nem folytatják, pedig logikusan következik a kérdés. Hány Bill Gates, hány liftes fiúból lesz Bill Gates? És itt már rosszul teljesít az amerikai típusú kapitalizmus. Egy nagyjából 90% az, amiben a társadalomra szorul, vagy úgy mondom, hogy az államra szorul, vagy a szociális intézményekre szorul a szegény ember. 90%. Na most itt azért fontos, hogy ez a szabadság, meg az egyenlőség, meg a testvériség, mint ez a három nagy eszmeáramlat, ez jól legyen értelmezve, és ne rosszul. Hát mind a kettőnek, vagy mind a háromnak van egy jó értelme, meg egy rossz értelme, van egy fénye, meg van egy árnyéka. Na most én úgy gondolom, hogy a szabadságnak a fényes oldala az az emberi és polgári jogok, és a jogokért zajló harc, a jogkiterjesztésért vegyünk el jogot az államtól, és adjuk oda az embernek. Ez a fényes oldala a liberalizmusnak. Az árnyékos oldala meg az, amikor ne pont az embernek adjuk oda, hanem úgy jogilag olyas valakinek, aki jogilag megfelel az embernek, úgy arra találtuk ki, úgy hívjuk, hogy cég. Úgynevezett jogi személy, aki hát nem ember, meg nem is halandó, meg csak növekedni tud, meg nincsenek gátlásai, mint az embernek. Lehet, hogy az ember ezért hozta létre, nem? Az ember nem tudott úgy tőkét növelni, ahogy a cég tud. Mert az embernek vannak gátlásai, meg olyan érzésvilága, meg van lelke, meg lelkiismerete, meg pszichéje. Mindazok nem, ezek nem GDP pozitív jegyek. Ezek nem segítik a növekedést. Növekedjék a cég, vegyünk el jogokat az államtól, mondja a szabadság árnyéka, és adjuk oda a piacnak. Adjuk oda a cégeknek. Ugyanígy megvan a testvériségnek a fénye és az árnyéka. A testvériségnek a fényes oldala az én szememben a konzervativizmus, és azon belül is a pragmatizmus. Mit mond a pragmatizmus? Hogy nem ezen a világon jön el a mennyország. Nem ezen a világon. Nem akarunk megváltástanokat hajszolni, mert mindegyik megváltástan meszes gödörben végződik. Tehát a pragmatizmus az azt mondja, hogy hegesszük a világot, de ne dobjuk ki és ne gyártsunk újat. Mert az mindig egy koncentrációs táborra fog hasonlítani, vagy egy gulágra fog hasonlítani. És mi az árnyékos oldala, vagy az árnyéka a testvériségnek? Nyilván a sovinizmus, a szélsőséges nacionalizmus, amelyik egyfajta sajátosságra, Hanvas Béla úgy mondja, hogy egyfajta deformitásra, azt mondja, hogy az a deformitás, az a normalitás, és minden másfajta deformitás az abnormalitás. Ez tökönkényes. Hát, ö, ö, aminek általában aminek születik az ideológus, az lesz a normalitás, figyeljed meg. És akkor eljutottunk az egyenlőséghez. Az egyenlőségnek is van fényes és árnyékos oldala. És az egyenlőségnek a fényes oldala az a nyomor felszámolására vonatkozik. Tehát abban a 90%-ban, amiben az emberi akarat nem képes kitörni a szegénységből, abban a 90%-ban ki kell emelni, ki kell segíteni, igen, ki kell segíteni a nyomorból, a szegénységből az egyént. Ezt jelenti például a lakhatáshoz való jog. Ez egy baloldali, szerintem nagyon progresszív a jó értelemben, tehát nem úgy, mint a transz-WC, hanem nagyon progresszív, valóban nagyon progresszív szellemű igény és politikai szándék. De nem kiegyenlíteni a társadalmat. Nem kiegyenlíteni, nem egyenlővé rugdosni a társadalmat. És van egy ilyen igény a középosztály részéről is, ami tulajdonképpen a földindulásnak, meg a szocialista forradalomnak a tulajdonképpen preventív ellenforradalmi ideológiája, hogy egyenlítsük már ki egy kicsit, tehát ne legyenek olyan obszcén mértékűek a társadalmi különbségek, hogy majd az alsó tömeg a középosztály ideológiájától fölhajtva, és csatornáink keresztül újra leverje a poharat az asztalról, és újra egy szovjet államban ébredjünk. Mert az rém állam. És egyszer végigéltük, és rossz vége lett. És mindenhol rossz vége lett, ahol megpróbálták. Mi a sötét oldala, az árnyékos oldala? Ugyanennek? Az egyenlőségnek? Az egyenlősítés. És ez az egyenlősítés, hogy legyen egyenlő a világ, ez valami nagyon sötét, és szerintem nagyon természetellenes, és szerintem nagyon emberellenes. Az ember az igenis különböző. Mindenféle módon különböző. Különbözőek a szemszínünk, különböző a hajszínünk, a testmagasságunk, a testsúlyunk, a életkorunk, és minden, mindenféle. Na most ezt kiegyenlíteni tiszta őrület. Amikor ki akarják egyenlíteni a társadalmat, általában erőszakkal, akkor általában, sőt, eddigi kísérletek alapján mindenhol a nyomorban végződött. Tehát a nyomorban sikerült kiegyenlíteni a társadalmat. Ilyen volt Kína kulturális forradalma Mao Zedong idején. Végül aztán egyenlőség lett, mindenkinek szarabb lett. Kivéve nyilván a kínai kommunista párt központi bizottságát, de hát valakinek vezetnie is kell a nyomort. Na most, ezeknek ez az erőszakos egyenlősítés, ez nyilván nem jó, erre nyilván nincsen szükség, de egy bizonyos fokig, hát addig, amíg felszámoljuk a nyomort, amit ennek a beszélgetésnek az elején igyekeztem definiálni, hogy mit jelent, addig úgy gondolom, hogy kötelessége a társadalomnak. És onnantól kezdve, hogy ez megvalósult, mint mondjuk Skandináviában legtöbb helyen, de most már az Európa szerte nagyjából normává kezd válni, ezt is jelenti egyébként a szegénység fogalmának ez a kiszélesítése. Európában ez így értelmes is. Csak amikor a félperifériás régióra alkalmazzuk, akkor kezd el elveszíteni a jelentését. Tehát amikor ezt a nyomort, ennek a nyomornak a felszámolására törekszünk, mint mondjuk Skandináviában, és mindössze ezt elvégzik a szociális intézmények, meg az állam által biztosított társadalmi újraelosztás az adórendszeren keresztül, akkor már rá lehet bízni a kapitalizmusra a társadalmat, de mindeközben ott kell, hogy legyen a háttérben a gondoskodó állam, amelyik folyamatosan a nyomor fölött tartja a társadalom alsó rétegeit. És ami a fölött van, azt rá lehet bízni a kapitalizmusra, mert ha veszítesz, legfeljebb középosztályt érsz. Legfeljebb, vagy legalább, akkor inkább így mondom. Hát ez egy döntő kérdés, és azt hiszem, hogy ez a lényeges különbség. Az a különbség a szociáldemokrácia és a bolsevizmus között, hogy a bolsevizmus az a feudalizmusból vezeti közvetlenül a szocializmusba a társadalmat. Hát persze járható út, meg lehetett nézni a Szovjetuniót a 20. században. Hát a népe az leírhatatlan, az emberiség története során soha nem tapasztalt szenvedésen esett át, de hát a szovjet állam az meg modernizálódott. És eljutott mindenhova az elektromos áram, meg mi egyéb, tehát voltak ott vívmányok. A feudalizmusból közvetlenül a szocializmusba, mint egy megkerülve a kapitalizmust, mint rosszat. Hát ebből lesz aztán a nyomor tömegesítése, a nyomor egyenlősége. És van a szociáldemokrácia, amelyik nem akarja megkerülni a kapitalizmust, hanem a kapitalizmusból lép a szocializmusba, mint Skandinávia. Az alapja egy jól működő kapitalizmus, és arra épül föl egy szociális gondoskodás, és az államnak a társadalom alsó rétegeiről való gondoskodás, és kvázi a nyomor fölött tartása. De ez a döntő különbség, hogy a kapitalizmusnak van egy társadalmi vonatkozása, a kapitalizmus egy gazdasági fogalom. De tartozik hozzá egyfajta társadalom, és azért a társadalomért igenis kár. Igenis kár volt Kínában, igenis kár volt a Szovjetunióban, igenis kár volt Magyarországon, meg itt a keleti blokkban. Ezt úgy hívjuk, hogy polgári társadalom. És az a kapitalizmushoz tartozik. A kapitalizmus persze igazságtalan, de a polgári társadalom az igenis pont azért, mert az egyénhez jogok tartoznak, és az ő méltóságát védelmezi a jog, meg az ő emberi körülményeinek a minimumát. Igenis védelmezi, a szabadságát védelmezi a jog. Ezért aztán azok a társadalmak, amelyek a feudalizmusból közvetlenül a szocializmusba lépnek, nem tapasztalják meg a polgári társadalmat, nem valósul meg a polgári társadalom, és az egyén élete annyit ér, amennyi a mozgási energiája annak az ágyúnak, amibe beletöltik. Ezzel szemben, ahol a kapitalizmusra épül rá a szocializmus, mint a skandináv országokban történik, ott a polgári társadalom az alap, és arra épül rá a szociális igazságosság igénye és annak intézményei. Én azt gondolom, hogy ez a követendő út, és látjuk, hogy működik. Hogy nem sokára le fog járni a beszélgetésre szánt idő, ezért megkérnélek, Sebi, hogy olvasd fel a közönség kérdéseket. Rendben. Az első kérdés az az, hogy hogyan depolitizálható a szegénység témaköre, illetve depolitizálható-e egyáltalán, és szükség van-e erre? Hát, hogy szükség van-e rá, az szerintem egyértelmű. Ha politikai vitákat folytatunk a szegénységről, akkor ugyanúgy járjunk, mint minden olyan kérdéssel, amit politikai vita tárgyává teszünk. Ja, bocsánat, akkor na. Szóval az, hogy szükséges-e depolitizálni, az szerintem egyértelmű, mindenképpen szükséges. Ha bármiről politikai vitát folytatunk, én híve vagyok a politikai vitáknak, a politikai veszekedéseknek kevésbé, de a politikai viták ettől függetlenül mindig magukban hordozzák annak a veszélyt, hogy leegyszerűsítjük, eltorzítjuk, 4 éves ciklusokhoz igazítjuk az adott témát, és hát a szegénység meg nem egy 4 éves kérdés. Hogy hogyan lehet ezt megoldani, hogyan lehet depolitizálni, ezügyben már nem vagyok olyan biztos, hogy hogyan. Tehát, hogy erre nem nagyon hiszem, hogy van válaszom. Különösen akkor nincs, hogyha nincs egy olyan polgári társadalom, amelyik át tudna vállalni a pártoktól vitát. Tehát nálunk Magyarországon szerintem azért ural le mindent a pártpolitikai vita, mert nincs polgári társadalmunk, ha már itt a polgárságról Robi szót ejtett. Az elmúlt 200 évünk az végül is nem szól másról, mint hogy újra és újra, talán egyre kisebb lelkesedéssel, de nekivágunk a polgárosodásnak, és aztán mindig a történelem bizonyos körülményei, meg a saját tehetetlenségünk, meg a saját rossz döntéseink sárba tapossák ezt a zászlót, a polgárosodásnak a zászlaját. És ugye ez azt jelenti, és ugye itt kicsit hogy kapcsolódjak a társadalom, a magyar társadalom egyáltalán kérdéskörhöz, mert nagyon fontos, hogy erre Robi rávilágított. Valóban a részemről az egy ilyen eufemizmus volt, amikor társadalomról beszéltem. Én úgy definiálom, tehát szerintem az emberi közösségeknek a mély, szinte biológiai vagy genetikailag kódolt alapja az a törzsi gondolkodás. Ugye az emberi történelem során a Homo sapiens a történelme leghosszabb részét törzsben élte. A törzs az azt jelenti, hogy van egy közös szimbólum rendszer, amit fölturbózunk a közös származás gondolatával is az esetek többségében. Ez összeköt bennünket, és innentől kezdve ez a törzs adja, ami fizikai és sok szempontból kulturális biztonságunkat is. És én nagyon sokszor beszéltem arról az elmúlt években, hogy a magyar társadalom, ami nem társadalom, az inkább ilyen törzsi vitákká alakul, törzsi háborúvá vált. De még ezt is korrigálnom kell, azt hiszem, hogy a helyzet még ennél is rosszabb, mert hogyha elfogadjuk azt, hogy a törzset egy közös szimbólumrendszer köti össze, akkor én ebben sem vagyok biztos, hogy Magyarországon törzsek háborúznak, hanem valóban Robinak van igaza, hogy ez egy hordaháború. Tehát, hogy itt nem összeverődött flashmobok vannak, akik így bizonyos szituációban egymás mellett ébrednek föl aznap, és elégtételt vesznek azokon, akik meg nem egymás mellett, nem velük együtt ébredtek föl. És nyilván a politika erre épít. Tehát, hogy a magyar társadalom az inkább tömeg, mint társadalom. Nem tudom, hogy ehhez a kérdéshez mennyire kapcsolódik, de még amit a Robira szeretnék reflektálni, és akkor meg talán egy nüansznyival kevesebbet beszéltem, úgyhogy ezt most kihasználom, ezt a lehetőséget. Amikor itt Robi beszélt arról, hogy az államokban hogyan alakul a kapitalizmus, meg hogyan alakul a szegénység, szerintem van egy olyan félsziget a világon, ami egy elképesztően izgalmas társadalmi kísérletés, ez pedig a koreai félsziget. Ugye van egy Észak-Korea, meg van egy Dél-Korea. És szerintem, én nem tudom, lehet, hogy vannak ezzel kapcsolatban kutatások, sőt, biztos, hogy vannak, de hogy én ennél izgalmasabb, meg ennél érdekesebb, meg ennél, hogy mondjam, kísérleti erővel bíró dolgot nem tudok mondani, ahol van egy nép, egy nemzet, a koreai, teljesen hasonló adottságokkal, történelemmel, de valamikor a 20. században, annak egy pontján a történelem ketté szakítja őket, és két társadalmi folyamat indul el, hogy az egyik az észak-koreai, a másik meg a dél-koreai kísérlet, és az észak-koreairól nincsenek, most talán pont erről beszélgetettek Robi a rádióban, hogyha idefelé pont azt hallgattam az autóban, ugye Dennis Rodmanről beszéltetek, aki ugye Észak-Koreába elment, és nem talált semmi problémát. Én nem tudom, hogy mik igazak azokból a hírekből, hogy a kedves vezető, hogyha valakivel meggyűlik a baj, akkor egy légvédelmi ágyúval löveti szét, vagy kiéhezett kutyákkal teli ketrecbe záratja valamelyik családtagját, hogyha esetleg úgy satszolja, hogy ez akár hatalomátvételre is készülhet. De nem is ezért osztam ide, hanem az, hogy van-e Észak-Koreában szegénység. És én megint a nagyon távolról és bizonyítékok hiány, de azt gyanítom, hogy van. Tehát azokból a képekből, amik, ez már inkább pszichológia, volt egy Facebook oldal, aminek az volt a címe, talán, hogy Kim Jong-un megtekint, talán nem tudom, lehet, hogy nem jól idézem, aminek az volt a lényeg, hogy minden egyes nap fölkerült egy kép, ahogy a kedves vezető sétál, és mögötte ilyen halálra rémült emberek mennek kis jegyzetfüzettel, és hogy ő megtekinti a kazánt, ők azt így jegyzetelik le, hogy nem, hogy mit, azt nem tudom. Igazán, hogy történész vagyok, tehát nekem ez nagyon értékes forrás, annak beletekinthetnék ezekbe a jegyzetekbe, hogy mit jegyzeteltek le szegények az életükért küzdve Kim Jong-un mögött, aki mindig megtekint valamit, de hogy csak azért hoztam ide, hogy ott látszott azokon az embereken, hogy ez tényleg egy megnyomorított társadalom. Egy rettegésben, félelemben és nagy valószínűség szerint mély szegénységben élő társadalom, ellenben Dél-Koreával, ami meg hát a Gangnam Style, vagy nem tudom, jól ejtem-e, világát is létrehozta. Szerintem számtalan mentális evolúció zsákutcát is teremtve azzal, ami ott zajlik. De amiért idehoztam, hogy az a dél-koreai gazdagság, ami mondjuk egy észak-koreai számára ne valószínűleg felfoghatatlan, meg lehet, hogy még a számunkra is sok esetben, annak vannak árnyoldalai. Dél-Koreában, és akkor ez itt a, megint a kapitalizmus kritika része, bár én kapitalistább vagyok jóval a Robinál, bár mondjuk ez nem is olyan nehéz sokszor. Szóval ott, ha valaki idős lesz, tehát megöregszik, és mivel a társadalomban, tehát a várató élettartam relatíve magas Dél-Koreában, akkor lényegében nagy valószínűsége van arra, hogy nyomorba kerül. Tehát ott az időskori szegénység, mint egy ilyen szociológiai jelenség, Dél-Koreában a világ egyik legnagyobb, vagy legalábbis relatíve nagyon-nagyon magas. Ott már nem nincs rá szükség. Tehát az a fajta gondoskodás, ami szerintem az ázsiai társadalmakat tradicionálisan jellemezte, az időseknek a gondozása, az idősekben rejlő bölcsességnek a kiaknázás és az ezzel kapcsolatos viszonyulás az idősekhez, az teljesen kihalt a dél-koreai társadalomból. Tehát, hogyha már nem vagy ennek a kapitalista Gangnam Style-nak a része, akkor utána igazából egy felesleges biomasszává váltál, aki egy ilyen fantomblokkba fogja leélni az utolsó éveit. Nem tudsz lépést tartani azzal a dél-koreai kapitalizmussal, ami ott van, és hogy ez miért érdekes, és hogy jön ide? Úgy, hogy szerintem a szegénységet azt nem lehet, tehát hogy a szegénység valahogy mindig felüti valamilyen formában a fejét, és én nem a kapitalizmussal azonosítom a szegénységet, és nem is a kommunizmussal, hanem én az antropológiával. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az emberi faj és az emberi közösségi működésben én nem hiszek abban, hogy lehet olyan rendszert építeni, ami a szegénységet teljesen felszámolná. Abban hiszek, és abban szeretnék hinni, és abban nagyon motivált vagyok, hogy hogyan lehet olyan társadalmat építeni, ami ezt minimalizálja, de szerintem nem a rendszer hibái lesznek a legnagyobb ellenfelei az ilyen kísérleteknek, hanem egyszerűen az antropológiánk. Szerintem nekem nem kell a mikrofon. Nagyon szomorú ezt a két Koreát látni. Ez a két Korea, már amikor még egy volt, olyan mértékben volt fenyegetve, folyamatosan, időről időre megszállva, lemészárolva Kínától és Japántól, hogy gyakorlatilag a nyugati civilizációhoz folyamodott kultúráért. Nincs a Távol-Keleten még egy olyan nyugatos társadalom, mint a koreai. A keresztények száma sehol a Távol-Keleten megközelítően nincs olyan számú, mint Koreában. És ők annyira magukra vették a nyugati civilizációnak a sorsát és a történelmét, hogy most, amikor a nyugati civilizáció már réges-régen túl van a 20. századon, és már a 21. századot írja, hát ilyen feltöredezett papírokra, meg szét van szórva 100 kis cetlin az a történet, de akárhogy is az már nem a 20. század történelme, a koreaiak benne ragadtak a mi 20. századi történelmünkben, és nem tudnak tovább lépni belőle. És most már kölcsönös nukleáris fenyegetés fogyasztotta be Észak-Korea és Dél-Korea konfliktusát. Egyszerűen, minthogyha a berlini fal Koreában még állna, még mindig állna, és beláthatatlan ideig, nagy valószínűséggel az mi életünk végéig áll. Ez annyira szomorú. Bocsánat, hogy így közbeszólok, de letelt. Depolitizálható-e a bármi? Na. Itt vagy, tartottunk, jó, nem? Depolitizálható-e Magyarországon a szegénységről szóló diskurzus? Kérdezte a kollega úr. Hölgy! Úr! Na, az úr tolmácsolta. Jogos kérdés, de van bármi Magyarországon, ami depolitizálható? Depolitizálva van Magyarországon bármi, bármilyen diskurzus. Mert a depolitizáció az azt jelenteni, hogy hát keresünk konszenzusokat. Hát mi van depolitizálva? A konszenzusok tárgya van depolitizálva. Ami nem politikai vita tárgya, amiben egyetértünk teljesen. Van itt ilyen? Bármi. Hát tudod, ha az van, hogy ma Gyurcsány Ferenc kijelenti, hogy az embernek két füle van, már írja Orbán Viktor, meg már iratja a szolgáival, hogy miért van három vagy egy. Hát, nehogy már egyetértsünk Gyurcsánnyal. És ez kölcsönös természetesen. Mi kell a konszenzusokhoz? Államrezon. Úgynevezett államrezon. Hát valami, ami fölött áll a politikának. Valami, ami úgy... Mondjuk a franciák azt mondják, hogy ilyen nekik a köztársaság. Ami nem vita tárgya, hanem a köztársaság mindenkinek érték. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Ezek alapok, nem kérdőjelezzük meg. Ahogy a katolikusok nem kérdőjelezik meg a Mária Szűzen fogantatását. Persze a nem katolikusok, meg a nem hívők, azok persze röhöghetnek ezen, tehát ők nem katolikusok. Milyen katolikus, az nem kérdőjelezi meg, mert ez egy dogma. Na, a konszenzusok ilyenek, dogmák. Nem kérdőjelezzük meg, nem válik a politikának a tárgyává, nem válik belőle töltény a politika ágyújába, hogy a másikat lőjen vele. És ebből ezekből a konszenzusokból, amiből aztán államrezon szilárdul, ezekből válik aztán a konszolidáció. Ezek által válik egy társadalom társadalommá. Hogy vannak ilyen közös alapok, amiket nem kérdőjelezünk meg semmi szín alatt. Mondjuk, hogy magyarok vagyunk. Vagy mondjuk, hogy európaiak vagyunk. De hát ez nem a politika tárgya. Hát most miért a Fidesz szerint a DK-sok magyarok? A DK-sok szerint a fideszesek európaiak? Nincs semmilyen konszenzus. Akkor majd pont a szegénységet illetően, ugye? Majd pont a nyomorultakat, meg a nélkülözőket, meg a hajléktalanokat illetően lesz konszenzus. Amikor azzal kapcsolatban sincs konszenzus, hogy Magyarország európai-e, a türk tanács nem kifejezetten ezt jelzi, meg a ehhez tartozó, hát ilyen poszt-szovjet közép-ázsiai identifikáció, ami zajlik. Nincs semmilyen konszenzus Magyarországon, ennek megfelelően nincs gazdája valójában semminek. És miért nincsen konszolidáció, és miért nincsenek konszenzusok? Mert amit a hatalom depolitizál, ott identitást veszít. És az identitás konfliktusok, az identitás politika az, ami a 21. században a politikának a lapjárása. És nem fog identitást veszíteni Orbán Viktor Gyurcsány Ferenccel és Gyurcsány Ferenc Orbán Viktorral szemben. Nincs az a szegénység, nincs az a nyomor, vagy nincs a füleknek az a száma, ami erre alkalmas. Nincsenek konszenzusok, mert a politikának az identitás, az, ami őt identifikálja, amiben ő konfliktust tud feszíteni az ellenoldal politikusaival, vagy az ellenoldali kurzussal, az a politika üzemanyaga, az a politika számára aranytartalék. Nem fogja az aranytartalékot odaadni az embereknek, hogy terítsétek szét egymás között, és az az aranytartalék legyen mostantól kezdve a magyarságé. De az van, hogy egy olyan társadalom, egy olyan államban, ahol van társadalom, ott az, ami a közös, az mindenkié. Egy olyan országban, ahol meg nincs társadalom, mint Magyarországban, ott az, ami közös, az senki. De nem azért halmoztuk fel az identitást, hogy odaadjuk a parasztoknak, meg a proletároknak. Azért halmoztuk fel az identitást, hogy az minket meghatározzon, és győzelemre segítsen 4 évről 4 évre. Ez az igazi probléma. És ez alól majd pont a szegénység lesz kivétel, na nem. Közben elnézést, de sajnos az egyetem bezár, és ezért kell befejeznünk. Egyébként én még bármennyi ideig nagyon szívesen, és szeretnénk újra megköszönni, hogy elfogadták a felkérésünket, mert hát láthatóan tömegeket sikerült bevonni. Köszönöm szépen. És